Regnskaber for small- og midcap-selskaber, økonomisk udsigt fra den amerikanske centralbank i form af Facebook, tillidsindikatorer fra Europa, og så er det allerede tid igen til kongen af nøgletal. Den amerarkanske arbejdsmarkedsrapport Non-Farm Payrolls lander på fredag. Det er nogle af de ting, vi allerede ved kommer til at præge finansmarkederne i den kommende uge, uge 22. Og overblikket, det giver vi dig altså her de næste 10 minutter i Millionærklubbens markedsudsigt. Og vi, det er undertegnet Bodil Gansen og Lars Svendsen, aktieanalytiker i Aktieinfo og porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Velkommen til, Svendsen. Tak skal du have. Lav, vi ligger ret stille for land i den kommende uge, der er lukket i USA og i Storbritannien. På mandag, der er Memorial Day i USA. Jeg ved ikke lige, hvad det er for en helligdag, der er i Storbritannien. Bank Holiday kalder de det sådan set bare, når jeg kigger på oversigterne. Men det betyder vel, at der bliver ret stillet på de øvrige markeder, som vi holder øje med. Ja, det er perspektiv lidt, og vi kan jo sige, vi er lige ved at runde 1. juni, og så skal regnskaberne være for første kvartal være ude. Så vi kommer ind i en vakuumperiode, der er den der tredje måned i hver kvartal, og det kan jo også være sådan et farligt affære, fordi så kan der ske alle mulige mærkelige andre ting. Der er ligesom for meget plads til mærke andre fortolkninger og nye påfund osv. Så hvad der end sker, så kan det få mere indflydelse, end det normalt vil have, fordi vi er optaget af det der flow og nyheder. Så vi er på vej ind i en stilstandsperiode. Vi har lige lidt regnskaber, vi skal have klaret den sidste stykker der, og så bliver der en eller anden grad af ro over feltet, må man formode. Ja, det er altså, som du siger, altså torsdag den 31.5., der skal de sidste regnskaber for første kvartal altså være landet på bordet, så der bliver travlhed i de sidste selskaber. Det er nogle af de mindre selskaber, der aflægger regnskaber her til sidst, i hvert fald Q1-regnskaber. Sådan et selskab som Årslev, blandt andet. Nej, det er faktisk et halvårsregnskab, opdager jeg lige. Men er det et regnskab, som vi kan bruge til at få nogle indikationer om der er gang i økonomien generelt set? Nej, det kan vi ikke, fordi han er jo entreprenør og arbejder med lidt generelt med sådan lidt større ordre, der tæller i ham blandt andet at bygge havne. Han har bygget en masse havne i Frederikshavn og Skagen og Hanstholm og sådan noget, er de i gang med. Men og det er jo sådan noget, der var op til 3 år, så mange af de ordre, som har vægt, de fylder meget og bliver periodiseret, ikke? Men man kan jo sige, at det her andet kvartal for ham, det er jo så det første kvartal i kalenderåret, at det er jo over vinteren, og der kom sådan lige en lille smule forsinkelseseffekt til sidst. Den blev lidt langtrukken til sidst, men startede mildt, og jeg sluttede lidt sent. Men det bliver vi ikke meget klogere af, og han har jo så de to sidste år havde de faktisk et lidt dårligt år, hvor de hensatte en del beløb til, de bygger også nogle nye ting. De er blevet mere ambitiøse med at bygge råhuse. Tidligere byggede de nede i jorden osv. Men nu bygger de også råhuse, og de har blandt andet bygget Niels Bohr-huset på universitetet. Det har jo simpelthen skulle betale nogle lærepenge på, også på Grønland. Men det skulle gerne overstå nu, så de kan få få normal indtjening. Og de er i øvrigt jo blevet Danmarks største entreprenør nu. Det her Aarhus firma. Så nej, jeg tror ikke, at han vil kunne fortælle os så meget om hvordan det går med det hele. Så du, på det punkt er det mest spændende regnskab, vi har hjemme. Det bliver altså Matas. Som kommer på onsdag, og det er et årsregnskab, Lars Svendsen. Matas, en aktie, som du jo har investeret i, og som du holder stadig fast i, havde jeg sagt. Ja. Hvad tænker du? Ja, det er jo, de slutter regnskabet 31. i tredje regnskabsår, og det er jo så årsregnskabet, de skal betale. For selvom de betaler udbytte, de har jo sagt, at de vil betale samme udbytte. Det er højt. Det er 6,30 kr., tror jeg det er. De betaler per aktie, og du kan jo købe den til kurs 74, så du kan godt se, hvis de kan holde fast i den. Og det skulle de sådan set kunne. Men så er det jo et højt direkte afkast. Det er jo 8-9%, ikke? Så det må vi så håbe, at de har jo skiftet ledelse i efteråret, og den nye mand, der hedder Vedvelsborg, han har jo sat en masse op ligesom, ryster ligesom posen, og så vil de også lave mere aktiv e-handelsstrategi på en eller anden måde for at få gang i den tid af butikken. Så det er spændende, om nu er der gået, han trådte vist til 1. november, at nu er der altså gået mere end de 100 dage, så begynder det at og lige noget, og så har de jo også sagt et andet punkt, som er lidt geduld, det er, at de vil lave om på en del ting, og det vil altså også kræve nogle ekstraordinære omkostninger at få det på plads. Mm. Så han er det mest spændende selskab. De skal så også, i et årsregnskab, skal man jo også komme med en eller anden udmelding, en guidance for det kommende år. Og der skal de jo så ligesom sådan lidt sætte sig, i princippet er det jo budgettet, man skulle gå ud og fortælle om. Sige, vi har et budget, vi regner med, at der bliver 4% fremgang i salget, og vi vil tjene lidt mere og sådan noget. Og omkostningerne giver vi værd med det eller ikke, med, og vi sparer dit og dat og sådan noget. Men det er jo sådan noget, hvor de så kommer ud med sådan en tåge. Mm. Fordi de vil ikke lede sig i vores dag, er jo ikke meget for at forpligte sig til så meget, fordi så står vi på den anden side og råber og skriger, at nu er de bagefter, og bliver det til noget, og er det ikke... Det er ikke engang overholdt deres egen planer. Ikke? Så det er sådan der, hvor de tit man skal finde en balance. Man er nødt til at sige noget, ja. Man kan heller ikke sige for meget, fordi så forpligter man sig også for meget. Præcis, ja. Nå, men Lars Svendsen, det er jo til det svært marked, de vil egentlig bevæge sig i. Altså cremer og den slags parfumer og sådan noget, som man kan købe i snart sagt et hvert supermarked. Ja, men det har man jo kunnet hele tiden. Altså der, hvor de oplever konkurrencen, det er jo på, at der er nogle nye e-handelsudbydere, som bider dem hårdt, og som jo, fordi der er så stor avance på det, kan gå ned i pris, og så har de jo normalt også, som er dukket op, og de her nye udgaver Skov Sæbehus, ikke, som det hed i gamle dage, hvis der er nogen, der kan huske, hvad det var, så det er sådan set der, de store problemer, fordi det, som supermarkederne tager, Føtex og sådan de der lidt finere, større detailhandelskæder der, at det har været der hele tiden. Mm. Så det er den der område, det er problemet i. Og så skal de jo finde en balance på, hvor meget de må vil gå ned i pris, fordi det koster dem noget. Det gør det også, men de har ikke været dygtige til at håndtere e-handel. Det har de altså ikke. Det, og så siger du, at det er du fortrolig med, at de kommer til at håndtere bedre fremadrettet, men det er saftsus med det også så på tide, hr. Svendsen. De er bagud på point, det er de, ikke? Jo, det er de. Og så er der nogen chance for, at de overhovedet kan komme op i gear? Ja, det mener jeg, fordi du kan sige, at det er jo en virksomhed, som de har en overskudsgrad på, den er jo gået fra 14,5, og så måske lander den på måske 13,2 eller sådan noget. Så det er jo altså det, du tjener per krone, du sælger, ikke? Det er jo stadigvæk gode penge på at langs sætte noget på disken, ikke? Og det, fordi du kan sige, at den simpleste virksomhed, vi har i erhvervslivet, det er jo en handelsvirksomhed, som køber en sodavand og sælger en sodavand. Og de har jo ikke ansvaret for, om sodavanden er giftig eller ikke er giftig eller noget som helst. Det er bare det, du vil have i en squash, så får du en squash. Eller også får du en Pepsi. Altså, det er jo på den måde en simpel virksomhed, ikke? Men så gør de jo så også det, at, som er positivt hos dem, at de har jo så flere egne produkter. Det er jo, at striberne er et af de kendte, men de har jo faktisk fået flere af sådan nogle. Mm. Og det er der også nogle andre, der går ind for, andre former for detalj her, Silvanmark og så videre, har deres egen maling og sådan noget, det er jo noget, man kan trylle flere penge ud af det. Men det er det vigtigste regnskab, vi skal tage stilling til. Ja, og så er der altså også andre regnskaber, der kommer, som vi måske kommer til at se ændre på noget. SAS aflægger halvårsregnskabet, det er også på onsdag, og så er der Golden Ocean, som altså også er et første kvartalsregnskab, som lander på torsdag, Lars Svendsen. Det er tørlast. Er det interessant? Det er folk. Ja, det er det. Det er jo John Frederiksens boldrederi, altså sådan, der minder lidt om Norden. Og de så sejler meget med 170.000 ton, det der hedder capesizer. Og det er jo så jernmalm og store laster og kul til Kina. Så han er meget stor på den der trafik, hvor Norden ligger på skib op til 80.000 tons. Så han er ligesom mere spredt og mere industrikunde, mens det andet er sådan Kina-import. Men det skulle gerne være et kvartal, hvor de for første gang i, jeg tror det er 3 år, viser overskud. Fordi de har kørt rundt på, sådan krøb op i nærheden af nulpunktet, men egentlig ikke tjent penge. Men nu skulle overskuddet gerne være der. Og det er en, den var noteret i Norge, hedder GOGL som aktie, at det er egentlig en... Det er en meget livlig aktie, fordi der er så mange, der altså det er sådan en investors aktie inden for bulk. Den er mere, der er mere liv i det, end der er i Norden. Meget, meget mere liv. Så det er en aktie, der er interessant at have på sin aktiebog? Lige jeg vil sige på den måde, de som handler spekulativt af aktier, der er Golden Ocean faktisk en interessant aktie, ja. Mm. Jeg har den ikke i øjeblikket selv, men det er en af dem, som man, hvis man er meget handelsorienteret, så er den meget mere interessant end Norden er. Mm. Der er altså rederiaktier, som du ikke har på bogen, trods alt, Lars Svendsen. Glimrende, Lars Svendsen. Vi når desværre ikke mere. Jeg er sikker på, at selvom du siger, at det bliver en stille uge, så er der altså masser af spændende ting, vi kommer til at kaste os over os i vores daglige udsendelse, Millionærklubben, som er selvfølgelig alle hverdag mellem klokken 9 og klokken 10. Vi høres ved.